Czekam aż deszcz zmyje ludzi z ulic. Czasem ciężko jest ludzi lubić, czasem zbyt łatwo się zmulić, zgubić. Idę znów sam się rozpłynąć wśród dymu i rozmów. Czas musi minąć, lecz ja chcę paru minut wyjątku. Życie jest piękne i głupie, jako to pierwsze kocham, jako to drugie nie umiem. Nie umiem życia, jeśli tak, choćbym umiał wszystko, nie umiem nic. Jestem z tym sam i znów idę pić. Mam lipiec w kalendarzu, za oknem już październik. Wciąż nie mam na nic czasu i ciągle brak pieniędzy. To życie toczy się nie we mnie, lecz gdzieś naokoło mnie. Wszystko zmienia się, lecz u mnie tak na oko nie. Chcę móc się czegoś chwycić, lecz w każdej dłoni obok serdecznego palca jestem drugi, który cię pierdoli. Zegar tyka, niesie czas do zabicia. Nawet jak nie chce się żyć, bardziej nie chce się zdychać. Być może ja inaczej czuję czas, kto wie. Być może to ten świat szczuje nas, to wiem. Być może może być inaczej niż jest, czemu by nie, ale zawsze kurwa jakieś ale. Być może ja inaczej czuję czas, kto wie. Być może to ten świat szczuje nas, to wiem. Być może być inaczej niż jest, czemu by nie, ale trochę za szybko to wszystko. Niech czas stanie na minutę, gdy jest okej. Niech czas stanie na minutę, gdy jestem w niej. Niech czas stanie na minutę nad ranem, gdy Bóg przechadza się światem, a ja palę szlug pijąc kawę. Niech czas stanie na minutę, gdy jest okej. Niech czas stanie na minutę, gdy jestem w niej. Niech czas stanie na minutę nad ranem, gdy Bóg przechadza się światem, a ja. Może uparcie tkwie w tym punkcie, jest tak, że destyluję z czasu jedną sekundę, co przetrwa. Chcę przerywać łańcuch niemożliwe dla mnie, tak samo jak to, że żyję, to, że widzę, to, że ginę, to, że minę. Nie zbieram wrażeń, pierdolę wspomnienia, mam ich tyle, że już dziś mógłbym spokojnie umierać, a jednak wciąż nie chcę. Musi być coś jeszcze, chcę rozewrzeć kleszcze, w czasie znaleźć przestrzeń. Nie kupię tego i dlatego mam gdzieś pieniądze. To niemądre, jak chcesz mieć gdzieś pieniądze, miej je na koncie, już nie zdążę. Myślałem, że pasja wystarczy, ale pasja ma dwa znaczenia. Mój szczyt to szczyt czaszki. Kminisz czy nie, to nie finisz. Ty wiesz, to nie cynizm, znasz mnie. Jestem żywy, tak jest, znasz ich. Oddaliby wszystko za 5 minut sławy. Ja łapię prześwity wieczności między sekundami. Być może ja inaczej czuję czas, kto wie. Być może to ten świat szczuje nas, to wiem. Być może być inaczej niż jest, czemu by nie, ale zawsze kurwa jakieś ale. Być może ja inaczej czuję czas, kto wie. Być może to ten świat szczuje nas, to wiem. Być może być inaczej niż jest, czemu by nie, ale trochę za szybko to wszystko. Niech czas stanie na minutę, gdy jest okej. Niech czas stanie na minutę, gdy jestem w niej. Niech czas stanie na minutę nad ranem, gdy Bóg przechadza się światem, a ja palę szlug pijąc kawę. Niech czas stanie na minutę, gdy jest okej. Niech czas stanie na minutę, gdy jestem w niej. Niech czas stanie na minutę nad ranem, gdy Bóg przechadza się światem, a ja palę szlug pijąc kawę. Niech stanie, nie stanie, nie stanie, nie, nie, nie stanie, nie stanie, niech stanie, nie stanie, nie stanie, nie, nie, nie stanie, nie stanie, niech stanie, nie stanie, nie stanie, nie, nie, nie stanie, nie stanie, niech stanie, nie stanie, nie stanie, nie, nie, nie stanie, nie stanie.